أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 190. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallah ben 190 ve sonrasında 194 de dahil olmak üzere inşallah mealen tilavet edeceğim. Sonra hususiyetle 90, 91, 92, 93. ayeti kerimelerin üzerinde durulmaması gerektiği kanaatinden hareketle 194. ayeti kerimenin üzerinde biraz yoğunlaşacağız bu akşam inşallah. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden süreyi de en verimli kullanmak adına hemen mealen tilavet edeyim ve sonra da konuşulması icap eden hususları konuşmaya çalışalım inşallah. Azim olan Allah, Âl-i İmrân suresi 190 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de a'udhu billah. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen ki seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, peygamberi, Kur'an'ı işittik. Hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsvay etme. Şüphesiz sen vaadinden dönücü değilsin. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi ayet-i kerimeler genel itibariyle dua ihtiva eden ayeti kerimeler. Ben özellikle 194. ayeti kerimenin, çünkü öncesindeki ayetlere de amin diyoruz ama son asırlarda, özellikle yaşadığımız şu İslami hayatın olmadığı şu günümüzde, asrımızda ihtiyacımız olan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde bir davetçi olmak konusunu bu ayeti kerimenin üzerinden müsaadelerinizle inşallah işleme gayret içerisinde olacağım. 194. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle bize dua etmeyi öğretiyor. Aslında biz sesleniyoruz Rabbimize. Diyoruz ki: Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Ey Rabbimiz, Resulün vasıtasıyla bize neyi vaat ettiysen bize onu ikram et. Amin. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bize neyi vaat ettiyse, Allah da sözümüze şahittir ki biz ona nail olmak istiyoruz. Allah bunun yolunu açsın bize. Allah bunu bize kolay kılsın. Biz bunu istiyoruz. Ve gerek kavli, gerekse de gücümüz nispetinde fiili dualarda bulunuyoruz. Diyoruz ki Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Ardından da diyoruz ki ya Rabbi bizi ahirette rezil etme. Bizi rüsvay kılma. Bunu istiyoruz Allah'tan. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi gerek kavli gerekse fiili olarak yaşamaya çalışan bizlerin bu ayeti kerimenin üzerinden nasipleneceği çok azık var diye düşündüm. İstiyoruz Allahu Azze ve Celle'den. Diyoruz ki ya Rabbi Resul sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtasıyla bize vaatlerde bulundun. Mesela Allahu Teala vaatlerde bulundu. Dedi ki Allah'ın dinine yardım edin, ben size yardım edeyim. Daha ötesini söyleyeyim, yeri geldi hemen söyleyeyim. Diyor ki Allahu Azza ve Celle ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. O vakit ki bizim müminlerin üzerine yardım etmemiz bize bir sorumluluktur diyor Allah. Vacip kılıyor kendisine yardım eden müminlere yardım etmeyi. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne Allah bunları vaat etti. Dedi ki Allah'ın dinine yardım edin, size yardım edeyim. Allah'ın gösterdiği güzergahta ilerleyin, sizi muzaffer kılayım. Vaat etti mi Allah? Vaat etti. Ve Allah dünyalık zaferler, nusretler ikram ettiği gibi vaat etti. Ve sonrasında dedi ki size ukbada da cennet var. Ve Allah'ın inayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde ashab-ı kiram efendilerimiz bunlara nail oldular mı? Başım gözüm üstüne. Biz de ayette diyoruz ki ya Rabbi Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Neyi vaat ettiysen Resullerin üzerinden ve Resulüne dahil olmak üzere diyoruz, bize ver. Allah bize kolay kılsın. Çok dua edeceğiz bugün. Dolayısıyla istedim ki ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden biraz daha anlamaya çalışayım. Anlamaya çalışalım dahası. Biz şimdi kıymetli kardeşler dikkat ettiyseniz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden vasıtasıyla bize vaat olunanlara talibiz. Bugün zalimlere, müstekbirlere, Allah düşmanlarına rağmen dinin muzaffer olması vaadine talibiz. Yanlış mı dedim? Eyvallah. Biz bugün zalimlere, müstekbirlere rağmen Müslümanların, mustazafların galip, onların ise mağlup olduğu vaadine, Allahu Teala'nın bu vaadine talibiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidin zalimlere rağmen zalimlerin hiç ama hiç istemediği yerde dalgalanması vaadine talibiz. Bizi yeryüzünde yeniden halifeler kılması vaadine ve müjdesine talibiz. Ve diyoruz ki ya Rabbi Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulik. Resullerin üzerinden neyi vaat ettiysen biz onu istiyoruz. Ve görüyoruz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, ashab-ı kiram efendilerimizi gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Siyer sayfalarını, tarih sayfalarını bir bir aşındırıyoruz. Görüyoruz ki Allah azze ve celle Resulüne de vaatlerde bulunmuş. Birazdan okuyacağım ayeti kerimeyi. Allahu Teala size yardım edecektir ve onun zamanı pek yakındır demiyor mu Allah? Eğer bu hal üzere sabrederseniz size yardımımız bizim üzerimize vaciptir demiyor mu Allah diyor. Ve Allahu Teala'nın bu vaadine Allah'ın Resulü nail oldu mu? Oldu. Biz de buna nail olmak istiyoruz. Öyleyse diyoruz ki daha anlaşılır bir ifadeyle. Nasıl ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin ona yapmış olduğu vaadlere nail olduysa biz de bugün aynı vaadlere nail olmak istiyoruz. Bunun yolu bir tek yerden geçer dostlar. O da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekten. Biz, daha anlaşılır bir ifadeyle söyleyeyim. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nail olduğu vaadlerin aynısına nail olmak istediğimizi söylüyoruz. Muradımızın bu olduğunu dile getiriyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, Resullerin vasıtasıyla onlara ve bize neyi vaat ettiysen bize de nasip et ya Rabbi diyoruz. Vallahi böyle diyor. Ama o vaatlere nail olmak için Allah'ın Resulüne de hakkıyla itaat etmiyorsak Allah bize vaat ettiklerini ihsan etmeyecektir. Vesselam. Ötesi yok. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vaat olunanlara ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın üzerinden bize vaat olunanlara gark olmak istiyorsak, nail olmak istiyorsak, Allah bize ihsan etsin istiyorsak, bunun yegane yolu Allah'ın Resulü'nün hayatını kendi hayatımıza model almaktır. O bir vadideyken, biz bir vadideyken, Allah bize Resulü'nün nasıl ki vaadlerini onlara ihsan ettiyse bize etmez. Çok net. Bu gece Tefsir-i Furkan'ın en güçlü azıbı olsun. Evinize hediye olarak götürün. Eğer ki biz bugün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendimize model edinmediysek, Resulullah'ın nail olduğu o vaatlere bugün nail olamayız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hayatımıza model edineceğiz. Onun için diyoruz ki ya Rabbi, ve atina ma vaadtena ala rasulik. Resullerine neyi vaat ettin? Bize de nasip et. Resullerin üzerinden bize neyi vaat ettiysen bizi ona gark eyle ya Rabbi. Böyle dua ediyoruz. Ama bu sözlü bir dua. Eğer ki biz Allah azza ve celle'nin Resulü vasıtasıyla bize vaat ettiklerine nail olmanın muradı içerisindeysek, bunun yegane yolu Resulullah'ın yaptığını yapmaktır. Çünkü o nail oldu mu? Hele bir duyayım. Oldu. O nail oldu. Madem ki Allah Resulüne vaat ettiklerini onlara ihsan etti, öyleyse aslında formül çok kolay. Fazla söze hacet yok. Resulullah'ın yaptığını yapacağız. Allah bize vaat ettiklerini ihsan edecek. Vesselam. Doğru mu? Eyvallah. Ama bu öyle de çok kolay değil. Yani kolay bir yol değil. Bakınız, ben size Allah Resulüne vaat etmiş bir vaadi var. Resulullah aleyhissalatü vesselam vaade ulaşmanın doğrultusunda çalışmış. Allah vaadini ikmal etmiş. Bugün biz fiili dualarımızda Allah-u Teala'nın vaadine nail olmak adına Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın yolunu takip etmiyorsak vallahi çok bekleriz. Acı ama gerçek. Çok bekleriz. Allah'ın Resulü'nün hayatı bir vadide olacak. Bizim hayatımız bir vadide olacak. Allah bize vaat ettiklerimize erişmeyi nasip kılmaz. Ağır. Ama bir öz eleştiri. Vallahi bunun en başında da kendi nefsim var. Allah sözüme şahittir. Kıymetli Hazirun, ekranları başındaki dostlar, Allah-u Teala bildiğiniz üzere bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki, اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ أَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ. Siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Bu var ya benim sözüm değil ha. Onun teminatını vereyim. Vallahi Allah için başımızı iki elimizin arasına koyup düşünmek icap eder. Diyor ki Allah Azza ve Celle, siz sizden öncekilerin çektiğini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Sonra ne diyor? Onlara açlık, korku, sıkıntı, sarsıntı o denli isabet etti ki Allah'ın Resulü yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ve beraberinde iman edenler ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki meta nasrullah. Allah'ım ya Rabbi yardımın ne zaman? Bir peygamber düşünün ki ellerini semaya kaldırmış. Gönlünü Rabbine yönetmiş. Ve diyor ki ya Rabbi artık şu yardımın gelsin. La havle ve la kuvvete illa billah. Peygamber ve beraberinde iman edenler demek ki o kadar şiddetli sarsıntıya düçar kalmışlar ki Rabbine yönelmişler ve demişler ki ya Rabbi senin yardımın ne zaman gelecek? Ve Allah semanın kapılarını aralamış. Cebrail'i göndermiş. Demiş ki ala inne nasrallahi karib. Rahat olun, Allah'ın yardımı pek yakındır. Gözlerinin önünde sahabeler katledilirken, ne bileyim Allah'ın Resulü o kadar sıkıntıya düçar kalıyorken, gerek Mekke'de gerekse Medine'de, Allah yardımını ikmal etti mi? Etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Rabbimizin bir vaadiydi bu. Sabret, size yardımım pek yakındır dedi Allah. Yardım etti mi Allah? Vallahi de etti, billahi de etti. Allah peygamberini yarı yolda komadı. Allah azza ve celle Resulüne vaadini ikmal etti. Ama onlar asla ama asla bulundukları vaziyetten evrilmediler. Bugün sallananlar sallananlara, savrulanlar savrulanlara, evrilenler evrilenlere. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah bu hal üzere sabret, sana yardımımı göndereceğim. Ve gönderdi Allah. Bakın Allah'ın Resulüne ne vaat edildiyse sallallahu aleyhi ve sellem, onun üzerinden bize ne vaat edildiyse biz ona talibiz. Madem öyle, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmak lazım. Hani Habbab İbni Eret geliyor ya, Allah'ın Resulü böyle Kabe'ye böyle hırkasını da çıkarmış, dürümüş, böyle hafifçe istirahat ediyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Habbab diyor ki, geliyor Allah'ın Resulüne diyor ki dua et de Allah bize yardımını acilen göndersin. Habbab demesin de kim desin? Sırtındaki oyuklardan işkence sırasında kızgın demirlerle dağlanmış vücudundaki o yaralardan, berelerden kuşların kolaylıkla su içebileceği derinliklerin olduğu yazılıdır tarih kitaplarında. O demesin de biz mi diyelim? Gelmiş Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah bu ne zaman bitecek ya? Ellerini kaldır semaya, Rabbine dua et de Allah bize yardımını göndersin ya Resulallah. Allah'ın Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, dedi size ne oluyor? Size ne oluyor? Sizden öncekileri sırf imanlarından, sahip olduğu değerlerden ötürü vazgeçirmeye çalışıyorlardı ama onlar vazgeçmiyordu. Ta ki onlar için derin çukurlar kazıyorlardı. İçerisine onları gömüyorlar ta ki sadece başları dışarıda kalıyor. Ve onları dininden döndürmek adına onlara işkence ediyorlar. Testereyle başlarını ikiye ayırıyorlardı. Yetmiyormuşçasına demir tırmıklarla onların etlerini kemiklerden ayırıyorlardı. Ve vallahi onlar sebat ediyor, sabrediyor, sahip oldukları inancından asla taviz vermiyorlardı. Size ne oluyor? Sana'dan Hadramaut'a bir yolcu bineğine binecek, gidecek ve sadece kurdun ulumasından rahatsızlık duyacak ve Allah yardımını bu hale ikmal edecek. وَلَكِنَّكُمْ تَعْجِلُونَ Ama siz çok acele ediyorsunuz Habbab. Bu Allah'ın vaadidir. Sabredin. Allah vaadini ikmal etti mi? Etti. Şimdi biz de Ali İmran suresini okuyoruz. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyama. Okuyoruz da istiyoruz ki Allah'ın Resulüne aleyhissalatü vesselamın üzerinden bize vaat olunanlara Allah bize nasip etsin. Öyleyse yolumuz Resulullah'ın yolu olacak. İnşallah. Olacak ki Allah bize yardımını ikmal etsin. Allah bize vaadlerini ihsan etsin. Dünyada zaferi, ukbada da bize cennetini versin. Ama öyle yapmazsak Allah bize yardımını ikram etmez. Şimdi onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bugün ben birkaç hususu inşallah sizlerle işlemeye çalışacağım. Ana hatlarıyla. Çünkü biz neyi istiyoruz? Hocam tekrar edip duruyorsun ama evet doğru tekrar edip duruyorum. Ettekraru ahsen kabilinden olsun. Nedir? Allah'ın Resulü'nün üzerinden bize vaat olunanlara nail olmak istiyorsak Allah'ın Resulü'nün yolu yolumuz olacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Söylediğim evvela başta nefsimedir ha. Allah yine bu sözüme şahittir. Eğer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koşuyorken biz yürüyorsak nakşedin ha. Gönlünüze mi nakşedersiniz? Hıfzınıza mı nakşedersiniz? Sadrınıza mı nakşedersiniz? Ama nakşedin Allah için. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koşuyorken biz yürüyorsak, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamdayken biz yatıyorsak, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücadele vermişken biz ümitsizce evimizde çakılı duruyorsak, Allah Azza ve Celle Resulüne ihsan buyurduğu vaadini bize ihsan etmeyecektir. Yanlış mı dedim? Allah sözümüze şahit. O koşuyorken biz yürüyorsak, o mücadele veriyorken biz ümitsizce birilerinin gelip dünyayı kurtarmasını bekliyorsak, ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyam etmişken biz pervasızca oturduğumuz yerde ve yattığımız yerden ümmetin halini seyrediyorsak, Allah Resulüne vaat ettiğini ve ona ihsan buyurduğunu bize vermeyecektir. Ama o koştu biz de koşarsak, o kıyam etti biz de zalime ve zulme kıyam edersek, yattığımız yerden ümmetin haline seyirci kalmazsak, Allah'ın Resulü mücadele verdiğinde biz de aynı mücadeleyi ortaya koyarsak Allah Resulüne ihsan ettiğinin aynısını bize de ihsan edecektir Allah'ın inayetiyle. Allah bize görmeyi nasip etsin. Onun hayırlı neferlerinden olmayı muzaffer kılsın. Duamız bu. Onun için ben diyorum ki kıymetli kardeşler, Allah'ın Resulü'nün sabrı sabrımız, yazdınız mı? Allah'ın Resulü'nün mücadelesi mücadelemiz, Allah'ın Resulü'nün kararlılığı kararlılığımız olacak. Bu üç başlığı konuşacağım sizlerle inşallah. Sabır derken çektiğimiz sıkıntılar olacak. Allah'ın Resulü Habbab'a dedi ki size ne oluyor ya, önceden böyleydi. Subhanallah. Nasıl bir şey bu ya? Habbab üzerinde böyle demir dağlamışlar. Ve ondan oluşan oyuklardan kuşlar su içebiliyor idi. Ve Habbab'a diyor ki sizden öncekiler böyle eziyetler çekiyordu, git sabret. La havle ve la kuvvete illa billah. Çok kolay söyledim. Basit. Birkaç saniyemi aldı. Toplasan 15 kelime etmez. Allah'ın Resulü'nün sabrı sabrımız olacak. Olacak ki Allah Resulüne neyi vaat etti ve neyi verdiyse bize de vaat ettiğine biz gark olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet uğruna çektiği sıkıntılardan birkaç tane böyle anekdot paylaşacağım. Ve ben bunu anlatıyorken istirham ediyorum. Şöyle hayal dünyanızda bir gidin, siyer sayfalarında, aleminde böyle bir gezin gelin Allah için. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam daveti uğruna çektiği eziyetleri ifade etmek adına bir hadis paylaşayım sizle. Rivayetin sahibi Tirmizi'dir ha. Sahih bir hadis. لَقَدْ اُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُوذَا اَحَدْ Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldığım hiçbiriniz kalmamıştır. Bunu söyleyen kim, siz söyleyin? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tasavvur edin. İşkence gören, eziyet gören, zulme duçar kalan, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Postuna oturmuş, uzaktan emir veren ve mescidinden, evinden çıkmayan bir peygamberden bahsetmiyorum. لَقَدْ اُذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ Ben Allah'ın davası ve dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Devam ediyor hadis. Allah'ın davası ve dini uğrunda o denli korkutuldum ki hiçbiriniz benim kadar korkutulmamıştır. La havle ve la kuvvete illa billah. Korkmuş Allah'ın Resulü. Korkutulmuş Allah'ın Resulü. Sırf Allah'u Azza ve Celle'nin dinini yeryüzünde hakim kılmak uğrunda. Ben hiç korkutulmadım vallahi. Eziyet de çekmedim. Izdırap da görmedim. Belki onun için kolay ifade ediyorum. Sonrasında ne diyor Allah'ın Resulü? Devam edeyim mi? Ben susayım da Allah'ın Resulü'nün hadisi anlatsın. Hadisin, aynı hadisin devamında diyor ki, korkudan bahsetti. İşkenceden, eziyetten bahsetti. Sonrasında da dedi ki, ben Bilal'le 30 gün geçirdim. Bilal radıyallahu anh. Benim Bilal'le bir 30 günüm var ki, o 30 günün totalinde bizim karnımızı doyurabileceğimiz, yiyeceğimizin hacmi Bilal'in koltuk altına sığacak kadardı. Subhanallah. Benim öğlen öğününde yediğim yemeği el arabasıyla zor taşırsın. Öyle değil mi? El arabasıyla zor götürürsün öğlen yiyeceğim yemeği. Koltuğun altına ne sığar ya? Neyi taşıyabilirsin? İki karpuzu taşıyan vaki değildir. En iyisiyle karpuz yediğini düşün 30 gün. Benim Bilal'le 30 günüm var ki yediğimiz aşın hacmi Bilal'in koltuğunun altında taşıdığından fazla değildi. Ama vazgeçmedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daveti uğruna çektiği sıkıntılara katlanan Allah'ın Resulüne Allah vaat ettiğini ihsan etti. Bu kadar basit. Bizim anlayacağımız bu. Sen hakkı söyledin, seni tutacak götürecek. Ekmeğinden olacaksın. Aşından olacaksın. Evinden, yurdundan, barkından olacaksın. Seni belki yerinden, yurdundan sürgün edecekler. Ama Allah senin bu haline vaat ettiği nusretini ikram edecek. Biz Allah'ın dinine yardım etmezsek Allah bize yardım etmeyecek. Bu kadar basit. Hatırlıyor musunuz dostlar? Tefsir-i Furkan'ın müdavimleri bilir. Ben bundan 3-5 hafta önce Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sırtına iki kürek kemiğinin arasına koyulan bir deve işkembesinden bahsetmiştim. Şimdi bana içten içe söyleyenleriniz olmuştur belki, oluyordur da. Ekranları başındaki kardeşlerden de vardır. Hocam yine aynı mı örneği anlatacaksınız? Örnek mi kalmadı? Evet. Bizim repertuarımız geniş olmasına rağmen elhamdülillah ben yine aynı örneği size anlatacağım. Niye biliyor musunuz? Bu dersi hazırlanırken Buhari'de geçen bir lafza dikkatimi çekti. Dedim ki sırf bu ifadenin hatırına bu örnek anlatılır. Rivayette diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına konmuş olan, affınıza sığınarak söylüyorum ha, mazur görün, o deve işkembesinin ağırlığından Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kurtarmaya gelen bir kişiye kadar secdeden ağırlığından dolayı kalkamamış. Allahu Ekber. Çok kolay söyledim değil mi? Allah'ın Resulü secdedeyken Ukbe İbni Ebi Muayit, Allah ona lanet etsin, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırtına o işkembeyi koyuverdi. İşte kurbanlarda büyük baş kesiyoruz ya. 10 kişi zor taşıyoruz o işkembeyi ya. Allah'ın Resulü secdedeyken koyuvermiş iki kürek kemiğinin arasına. Ta ki Fatıma validemiz yetiştim ya babacığım deyip onu oradan kurtarasaya kadar Allah'ın Resulü başını secdeden ağırlığından dolayı kaldıramamış. Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği üzere vallahi Allah'ın Resulü'ne böyle eziyetler edilmemiş olsaydı bize Allah'ın Resulü'nden şu hadis rivayet olunmazdı. لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُذَا اَحَدْ Ben Allah'ın dini ve davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Bizden hiçbirimiz deve işkembesinin altında ezili kalmadı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna sabretti. Ve Allahu Azza ve Celle'nin Resulüne gösterdiği güzergahta sabrettiği için Allah Resulüne vaat ettiklerini ihsan etti. Biz bugün Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Ver ya Rabbi, Resulüne verdiğinden bize de ver. Resulünün üzerinden bize vaat ettiklerinden ver diyoruz. Ama vallahi bugün zalimlerin bize zulmüne sabretmiyorsak, savruluyorsak, birkaç tehditle evriliyorsak, Allah'ın dininde tavizkar bir tutum sergiliyorsak, Allahu Azza ve Celle Resulüne verdiğinden bize vermez. Verir mi? Neydi birincisi? Allah'ın Resulü'nün sabrı bizim sabrımız olacak. Tamam? Birinci azık bu inşallah. İki, Allah'ın Resulü'nün mücadelesi bizim mücadelemiz olacak. Az önce söyledim. O koşuyorken biz oturursak, daha doğrusu güzel bir terkiple söyleyeyim. Allah'ın Resulü koşuyorken biz yürürsek vermez. Allah'ın Resulü kıyamdayken biz oturduğumuz yerden Subhanallah ya Rabbi İslam ümmetine yardım eyle. Ne olacak bu İslam ümmetinin hali diyorsak Allah bize ikinci ensarını ikram etmez. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ortaya koymuş bir mücadele vermiş iken biz oturduğumuz yerde bu iş olacak elbet bir gün diyorsak Allah bize Resulüne verdiğini vermez. Onun için şiarımız ve ikinci azığımız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mücadelesi mücadelemiz olacak. Allah bize kolaylıklar ihsan etsin. Onun mücadelesinin aynısını ortaya koyan davet erlerinden olmayı bize nasip ve müyesser kılsın. Duamız o. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mücadelesini resmedecek birkaç rivayeti inşallah sizlerle paylaşacağım. Mücadelenin güçlülüğüne bakın. Mücadelenin azametine bakın. İbn-i Hişam ve Taberi tarihinde tahric etmiş. Ravisi Abdullah İbni Amr. Diyor ki biz bir gün Kabe'de ben diyor oturdum. Müşriklere bakıyordum. Müşrikler kendi aralarında konuşuyorlardı. Mücadelenin güçlülüğüne bakınız. Bizim örneğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Namazı biz ondan öğrendik. Dava taşımayı da ondan öğreneceğiz Allah'ın inayetiyle. Bu böyle. Diyor ki müşrikler kendi aralarında konuşuyorlardı. Diyorlardı ki ya bu Muhammed'i ne yapacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor bize söyleyeceğini söylüyor gidiyor. Yapacağını yapıyor gidiyor. Bizim atalarımıza hakaret ediyor. İnanç dünyamızı yerle yeksan ediyor. Sistemimizi alaşağı edeceğini de haykırıyor. Diyor ki haydin onunla bir gün tevafuk ettiğimizde onun diyor icabına bakalım. Diyor ki Abdullah İbni Amr böyle konuşuyorlardı. Daha onların sözü bitmemişti ki Allah'ın Resulü onların yanına geldi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geliverdi. Karşılarına durdu. Sormaya başladılar, ayağa kalktılar bu sefer. Allah'ın Resulü'nü çevrelediler ve sual etmeye başladılar diyor Abdullah İbni Amr. Diyor ki onlar veya diyorlar ki sen misin bizim atalarımıza hakaret eden? Allah Resulü diyor ki benim. Ben idim demiyor. Benim. Gömleğini falan değiştirmemiş Allah'ın Resulü. Gömlek çıkaranlardan değil. Evrilenlerden değil. Savrulanlardan değil. Çünkü o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki benim. Diyor ki peki sistemimizi alaşağı edeceğini söyleyen de mi sensin? Böyle bir risaletle mi geldin? Diyor ki o da benim. Hakaret eden sen misin benim? Şunu yapacak olan sen misin benim? Hepsini saymıyorum. Söylüyorlar. En sonunda benim diyorlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın üzerine çullanıyorlar. Kimisi Allah'ın Resulü'nün mübarek yüzüne vuruyor. Kimisi Allah'ın Resulü'nün saçını başını çekiştiriyor. Kimisi Allah'ın Resulü'nün ümüğünden yapışmış onu boğmaya çalışıyor. Ki uzaktan bir ses işitiliyor ki o Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözüdür. Onun nidasıdır. Diyor ki Allah topunuzun belasını versin. اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürmeye çalışıyorsunuz? Allah topunuzun belasını versin. Tutuyor Ebu Bekir, dayak yemiş, zulme duçar kalmış, böyle perişan bir vaziyette kalmış, Allah'ın Resulü'nü onların elinden alıyor, zannedersiniz ki eve gidiyorlar ha? Diyor ki Ebu Bekir hele bir dur, Allah'ın Resulü zaten dayak yemiş, ızdırap içerisinde, Allah'ın Resulü'nü incitmişler. Daha da ötesi var mı ya? Ama mübarek evine gitmekten de öte. Diyor ki Ebu Bekir hele bir dur. Onlara dönüyor ve diyor ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki sizin tek tek hakkınızdan geleceğim. Alaşağı edeceğim diyor Efendimiz. Alaşağı ifadesi bana aittir. Tek tek hakkınızdan geleceğim ne demek ya? Sizin sonunuz benim elimle olacak diyor Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem var mı ötesi? Ya gitsene evine mübarek. Ama lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun. Allah'ın Resulü'nde bize örnekler var. O kıyam etti bize kıyam etmeyi öğretti. O hakkı söyledi bize hakkı söylemeyi öğretti. Zalimlere ve müşriklere dik durdu. Bize dik durmayı öğretti. Dedi ki Ebu Bekir hele bir dur. Döndü dedi ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum. Hepinizi alaşağı edeceğim. Diyor ki rivayette Abdullah İbni Amr. Vallahi hepsi onu söyledikten ve duyduktan sonra daha doğrusu korkularından orayı terk ettiler. Bugün birileri de bizden korksun Allah'ın inayetiyle. Korksun mu? Diyoruz ki Allah'ın inayetiyle biz sizin var olan sisteminizi alaşağı etmeye geldik. Geldik. Allah bize o günleri göstersin. Çünkü Resulüne gösterdi. Resulüne gösterdi bize de gösterir. Vaadi var. Öyleyse Resulullah nasıl yaptıysa aynısını yapacağız. O kadar basit. Yine bir rivayetinde diyor ki Abdullah İbni Amr. Bir gün Allah'ın Resulü tavaf ediyordu. Müşrikler de oturmuşlar orada. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bir şaftında ona hakaretler ediyordu. Ediyorlardı. Daha düzgün bir ifadeyle. Allah'ın Resulü'nün yüzünde üzüldüğünün diyor emarelerini ben gördüm. Abdullah İbni Amr diyor. Ahmet'te geçiyor bu. Ahmet İbni Hanbel'in Musnedinde. Diyor ki bir daha tavaf etti, bir daha şaft etti, bir daha dolandı. Aynı hakaretleri yaptılar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sözleriyle incitiyorlardı diyor Abdullah İbni Amr. Sonra diyor birden durdu. Onların karşısına arz-ı endam etti. Ve dedi ki اَتَسْمَعُونِي يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اَتَسْمَعُونِي وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبَحِ La havle ve la kuvvete illa billah. Benim söylediklerim kulağınıza iyi varsın ey Kureyş topluluğu. Söylediklerimi iyi dinleyesiniz ha. Sakın ha kulak ardı etmeyesiniz Türkçesi. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki Boğazlanmak pahasına gönderildim. Ne yapsanız boş. İşte bizim peygamberimiz böyle bir mücadeleci peygamberdi. Allah bize onun mücadelesini örnek almayı nasip etsin. Onun için dedim ya girizgahta, hatırlayınız. Onun böyle bir mücadelesi varken biz ümmetin ahvalini televizyonların arkasında oturduğumuz yerden değerlendirip kıyam etmezsek Allah Resulüne verdiğini bize vermez. Yanlış konuşmadım değil mi? Vermez. Onun için Allah'ın Resulünün mücadelesi bizim mücadelemiz olacak. 3. Allah'ın Resulünün kararlılığı bizim kararlılığımız olacak dedik. Olmalı dedik. İnşallah Allah bu konuda bize kolaylıklar nasip etsin. Allah'ın Resulünün kararlılığı bizde olacak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdiğini bize de versin. Beklediğimiz asrımızın Sa'd İbni Muaz'larına ihsan buyursun. Onu beklemiyor muyuz? Onu dört gözle arzu etmiyor muyuz? Şu uzak uzak diyarlardan yahut da yakın yakın yerlerden, kapıların ardından, belki yarın belki yarından da yakın bekleye durduğumuz Sa'd İbni Muaz'lar değil mi? Allah Resulüne ikram etti. Ensarı gönderdi Allah'ın Resulüne. Biz de demiyor muyuz ya Rabbi, artık sadece geriye Sa'd İbni Muaz'lar kaldı. Allah bize Resulüne verdiğinden aynısından versin istiyorsak bunun yegane yolu Allah'ın Resulü gibi olmaktır. Olmaya çalışmaktır. İşte onlardan bir tanesi de onun kararlılığı. Savrulmayacağız. Ekmeğimizi alacaklar belki davetimiz uğrunda. Diyecekler ki ya davetinden vazgeç ya da elindeki somun ekmeği alırım. Biz ne diyeceğiz? Er-rizku alallah. Ekmek senin olsun. Ben davetime sahip çıkacağım. Allah benim rızkıma kefildir. Öyle değil mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler, dediler ki davetinden vazgeç. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki o zaman beni iyi dinleyin. Hatırlıyor musunuz Kafirun suresini okumuştum geçen hafta. Geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta. Neler teklif etmediler ki Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem? Para, pul, eş, tedavi, en zengini olmak, yönetici olmak, idareci olmak, uzatmayalım. Hepsine la dedi Allah'ın Resulü. La a'budu ma ta'budun. Böyle dedi. Ama bir tanesi var ki onlar anlasın diye muhteşem bir ifade. Vallahi bazen böyle söylemek lazım. O dönemdeki insanlar bu dilden anlıyordu. Allah'ın Resulü öyle konuştu. Bizimkiler de artık hangi dilden anlıyorsa biz de öyle konuşmamız icap eder. Allah'ın Resulüne davetiyle alakalı dediler ki gel vazgeç. Allah'ın Resulü dedi ki beni iyi dinleyin. Allah için beraber düşünelim. Şu Bukhari'de geçiyor ha. Sahih bir rivayet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz buradan kalksa ve gitse. Nereye? Diyor ki güneşe. Dikkat edin ha. Yanlış duymadınız. Sürçü mikrofonda falan bulunmadım. Sizden diyor biriniz Allah'ın Resulü'nün davetinden vazgeçmelerini istediler. Allah'ın Resulü onlara cevaben diyor ki sizden biriniz buradan gitse. Nereye? Güneşe. Güneşe ulaşsa, oradan eliyle bir ateş parçası alsa ve benim huzuruma gelse. Diyor ki bu nasıldır? Onlar diyor ki zordur. Daha ötesi mümkün müdür? Değil. Allah'ın Resulü diyor ki bu nasıl mümkün değilse sizin benden istediğinizin mümkünatı yoktur. Türkçesi şu. Nasıl ki sizden biriniz kalkıp güneşe gidemeyecekse, hadi güneşe vardı diyelim, güneşten bir ateş parçası alıp gelemeyecekse, benim de bu daveti terk etmemin vakası yok. Var mı böyle bir ifade ya? Güneşe gideceksin. Güneşten ateş parçası alıp geleceksin. Ben diyor yine vazgeçmem. Bu işin mümkünatı yok. Demedi mi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi ya ammi, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Ey ammi, amca mı diyorlar Ankaralılar? Ha? Ey amca, güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ki ben bu davetten vazgeçeyim diye, vallahi başım gövdemden ayrılır. Ya da Allah bizi bu hal üzere muzaffer kılar ama bu işlediğiniz olmaz. İşte Allah'ın Resulü'nün kararlılığı böyleydi. Allah bize Allah'ın Resulü'nün kararlılığından örnek alabilmeyi nasip etsin. Öyleyse dersimizi bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden tamamladık. Dedi ki sabrımız Allah'ın Resulü'nün sabrından olacak. İnşallah mücadelemiz Allah'ın Resulü'nün mücadelesinden olacak. Kararlılığımız Allah'ın Resulü'nün kararlılığından olacak. Ama ben kararlılık deyince Allah'ın Resulü'nün üzerinden anlattım da bir de Allah'ın Resulü'nün dizinin dibinde yetişmiş, onun örnekliğinde böyle ne bileyim bir hayat idame etmiş bir sahabeyi misafir etmeden de geçmek istemedim. Malum hani alışkanlık kötü bir şey. Biz sahabe anlatmaya alışmışız ya. Hani öyle diyor ya felsefeci Paris. Diyor ki alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçe gibidir. Zor yani kurtulması. Bizde de sahabeleri anlatmak alışkanlık olmuş. Bu manada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kararlı olmayı öğrenmiş bir sahabeyi anlatayım size. Kimi? Habib İbni Zeyd. Radıyallahu anh. Kim Habib İbni Zeyd biliyor musunuz dostlar? Habib İbni Zeyd, ha o muymuş ya diyeceksiniz ben şimdi söyleyince kim olduğunu. Habib İbni Zeyd, Nusaybe Hatun'un oğludur. Yani Nesibe de der tarih kitapları. Nesibe kim? Allah'ın Resulü anlatsın. Diyor ki Uhud'da sağıma döndüm Nesibe, soluma döndüm Nesibe, önümde ardımda hep Nusaybe. Öyle bir kadının oğlu Habib İbni Zeyd. Vazife ağır bir vazife. Ben bunu Tefsir-i Furkan'ın ilk derslerinde hatırlarsanız anlatmıştım. Ama diyeceksiniz ki hocam üzerinden neredeyse 4 sene geçti. Onun için ben de hatırlatmak istedim. Allah'ın Resulü bu görevi öyle bir yiğide vermeliydi ki. Sahabelerin hepsi öyle ama karakteri buna uygun olmalıydı. İşte Nesibe Hatun'un oğlu Habib İbni Zeyd. Anasına bak oğlunu al. Allah Resulü dedi ki Musaylamatul Kezzab'a mektup gidecek. Ki o yalancılık peygamber, yalancı peygamberlik iddiasında bulunmuş. Şey kaçmış artık. Yani onda ölçü yok. Haddi aşmış. Allah'ın hudutunu çiğneyeli çok olmuş. Gözü dönmüş bir vahşi. Cani yani. Allah Resulü mektup bırakıyor, veriyor. Diyor ki Musaylamatul Kezzab'a bu götürülecek. Kim götürecek? Habib İbni Zeyd. Dersimizin konusu neydi? Kararlılık. Vazgeçmek yok. Vaz yaymak yok. Tehditler karşısında savrulmak yok. Dün yerdiğin adama bugün kahraman demek yok. Ha? Öyle yok yani. Neyse ki o. Kararlı olacağız. Habib İbni Zeyd Musaylamatul Kezzab'a mektubu götürüyor. Asıl itibariyle bir kaide vardır. Siz söyleyin dostlar. Elçiye ne olmaz? Zeval olmaz. Ama Musaylame bu. Haddi aşmış. Peygamberlik iddiasında bulunmuş. Bunu mu? Buna mı riayet edecek? Yok. Bağlamış elini direğe. Habib İbni Zeyd'i esir almış. Mektubu da yırtmış atmış. Tabakatta geçiyor. İbni Sa'd'ın tabakatında. Habib İbni Zeyd'e soruyor. Habib. Eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğuna bir şahitliğin var mıdır? Diyor ki naam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Geliyor sonra ikinci soruyu soruyor. Diyor ki eteşhedü enni Resulullah. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma bir şahitliğin var mıdır? Buna şehadet eder misin? İşte Museyleme'ye verilebilecek en kavi cevap. İşte kararlı bir yiğidin, Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adamın vereceği cevap. İki nokta üst üste. İnne fî uzuneyyi samemen an sîmâi mâ tekûl. Senin söylediğini işitmeme kulağımda engeller var. Ne diyorsun, seni anlamıyorum. Cellada emir veriyor. Diyor ki onun bir uzvunu kes. Habib İbni Zeyd'in bir uzvunu kesiyorlar. Sual yenilenir. Eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sen Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitliğin var mıdır? Nam. Ya bir kolun aşağıya düşmüş ay mübarek. Sen diyorsun ki hala evet. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Sual 2. Eteşhedü enni Resulullah. Peki benim peygamber olduğuma şahitliğin var mıdır? Ya sırf verdiğin cevaptan ötürü senin az önce bir uzvunu kestiler. Ama işte bunun adı Habib İbni Zeyd. Kur'an'daki karşılığı adam gibi adam. Diyor ki inne fi uzuneyi samamen hansime ima tekul. Ne diyorsun Museyleme? Senin söylediğini işitmeme kulağımda engel var, duymuyorum. Diyor ki kes bir uzvunu daha. Ravi diyor ki onun kesilmedik uzvu kalmayıncaya kadar o aynısını yaptı. O da başka bir cevap vermedi vallahi. Nusaybe hatuna geldiler, dediler ki oğlun şehit oldu. Ne dedi? Dedi ki oğlumu bugünler için yetiştirdim. Allah hamdolsun. Üniversite için yetiştirmemiş yani. Ha demeyesiniz sonra da Abdullah Hoca üniversiteye karşı falan, onu demiyorum. Şehadete hazırlamış evladını. Bütün uzuvları tek tek aynı cevabı haykırdığı için kesilen Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Duymuyorum seni diyor ya. Subhanallah. Bugün kararlı yiğitler de var ha, ben size söyleyeyim. Var var. Fazlasıyla var. Düğününün arefesinde veya hemen sonrasında daha yeni evlenmiş, sırf davası ve daveti uğrunda cezaevine götürülenler var. Özbekistan'da bir yiğit var. O artık bir şehit. Size kararlı bir mücadelenin asrımızın örneklerinden anlatıyorum. Özbekistanlı bir yiğit. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Anlatıyorlar. Tanıdıkları diyor ki o adi. Adi derken de sıradan bir vatandaştı. İşine gider, gücüne gider, gelir gider. Birisi ona geliyor diyor ki sen Allah'a kulsan Allah'ın mülkünde de Allah'ın sözü geçecek. İslami hayatın yeniden tesis edilmesi fikrinden etkileniyor ve hilafetin yeniden ikamesinin mücadelesini ortaya koyan bir dava adamı oluyor. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ateşi bol olsun. Kerimov bunu tutuyor, cezaevine atıyor. Geliyor onun böyle azılı cellat mı diyelim bugünün tabiriyle infazcıları, bu İslam davetini taşıyan, yeryüzünde hilafet ikame edilsin diye ortaya bir mücadele koyan bu yiğit kardeşimizi, ki şimdi şehittir, Allah onun mekanını cennet kılsın. Gardiyan anlatıyor bunu. Diyor ki ayaklarına düzenli olarak çivi sokuyorlardı. Onlar her batırışında da diyorlardı ki İslam'ın yeryüzüne hakim kılma sevdasından vazgeçtin mi? Şimdi vazgeçeceğiz. Sen vazgeç, biz vazgeçeceğiz. Anlaşma bu. Sen vazgeçtim diyeceksin, biz de vazgeçtik diyeceğiz. Diyor ki vallahi ben bu davetten asla vazgeçmem. Diyor ki gardiyan, çiviyi bıraktılar. Baldırlarına diyor şiş sokmaya başladılar tek tek. Ya bir diken bizim canımızı acıtıyor. Her sokup çıkarışında da aynı soru. Sen vazgeçtiysen biz de vazgeçtik. Diyor ki vallahi ben davetimden vazgeçmedim. Sonrasında diyorlar ki onu ayaklarına sis sokup çıkardılar. Onun vücutlarında ateşler söndürdüler. Farklı farklı eziyetler ettiler. Vallahi diyor artık o canını verecek noktaya geldiğinde benim ondan duyduğum son söz şuydu. Siz benim davetimden asla vazgeçiremeyeceksiniz. Vallahi ben Rabbime kavuşmaktan başka bir şey murad etmedim, oraya gidiyorum. Onların istediğini bu yiğit adam vermedi. Masaya koy, senin canını bağışlayalım dediler. Onların istediğini masaya koymadı o yiğit adam. Vallahi Özbekistan'da böylelerinden nicesi var. Allah Azza ve Celle bize anlattıklarımızdan faydalanıp amil olmayı nasip buyursun. Mücadeleci, kararlı ve sabırlı olmayı Resulullah'tan öğrendik biz. Öğreneceğiz. İşte öğrenen yiğitler var. O yiğitlerden olmayı nasip etsin Allah bize. Asrımızın Habibi olmayı nasip etsin. Kafirlerin mutu bi gayzikum. Hakkı söylediğinizden ötürü sizin karşınızda kinlerinden geberecek kadar hakkı söyleyebilecek yiğitliği Allah bize nasip etsin. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle bize amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı affe mağfiret etsin. Allah-u Teala cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.